Witam wszystkich. Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów. Przeczytam 5 rozdział 2 listu do Koryntian. Będę czytał z przekładu toruńskiego. Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ten namiot, zostanie obalony, mamy budowlę u Boga, dom w niebiosach, nie ręką uczyniony, wieczny. Bo i w tym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w nasze domostwo, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, zostaniemy znalezieni. Bo i będąc w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy zdjąć, ale przyoblec, by to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadatek ducha. Zawsze więc ufni wiemy, że mieszkając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi. Ufamy więc i mamy upodobanie raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego uważamy za zaszczytne, czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać. Albowiem musimy wszyscy pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, co dokonał, czy to dobrego, czy to złego. Wiedząc więc, czym jest bojaźń Pana, ludzi przekonujemy, a dla Boga jesteśmy jawnymi. A mam nadzieję, że i w waszych sumieniach jesteśmy jawnymi, bo ponownie nie polecamy samych siebie, ale dajemy wam dowód do chluby z nas, abyście ją mieli przeciw tym, którzy chlubią się z tego, co na zewnątrz, a nie z serca. Bo jeśli straciliśmy rozum, to dla Boga. Jeśli zachowujemy rozsądek, to dla was. Albowiem miłość Chrystusa naciska na nas, którzy to osądziliśmy, że jeśli jeden za wszystkich umarł, zatem wszyscy umarli. A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który umarł za nich i został wzbudzony. Dlatego my od teraz nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i poznaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A oto wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z samym sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożył słowo pojednania. W miejsce Chrystusa jesteśmy posłani, jako samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa prosimy, bądźcie pojednani z Bogiem. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, byśmy w Nim stawali się Bożą sprawiedliwością. Wybrałem ten fragment Słowa Bożego, żeby zwrócić uwagę na kilka myśli, żeby zadawać sobie pytania, czy mam właściwą postawę, czy dobrze wierzę. I w pierwszym wersecie czytamy, że wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ten namiot zostanie obalony, mamy budowlę u Boga, dom w niebiosach, nie ręką uczyniony, wieczny. Wieczny dom, nadzieja życia wiecznego. Czy jest to coś, co nam każdego dnia przyświeca, co determinuje nasze życie. Wielu ludzi żyje bez nadziei, może mają tam jakąś swoją nadzieję opartą na religijności, ale nie zawsze te nadzieje się spełnią. W piątym czytamy: a tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadatek ducha. Gdy myślimy o naszym życiu dzieci Bożych, może słyszy się takie stwierdzenia, że musisz podjąć decyzję, żeby pójść za Bogiem. I oczywiście jest w tym prawda, ale tak naprawdę jest to dzieło Boga. To Bóg pociąga nas do siebie, daje łaskę, byśmy mogli do Niego przyjść, daje, że tak powiem, ofertę, a my możemy z niej skorzystać, ale to Bóg nas do siebie pociąga i mówię to oczywistą kwestię, ale musimy pamiętać, że za to dzieło Bożego życia w nas i w ogóle dzieło zbawienia i wszystko, nadzieja życia wiecznego, jest to dzieło Boże i Jemu się należy za to wdzięczność, żeby nie przyszło nam do głowy, że my jesteśmy jacyś tutaj godni uhonorowania, że zgodziliśmy się pójść za Bogiem. 7. Albowiem przez wiarę chodzimy, a nie przez to, co się widzi. I wielokrotnie zadawałem sobie to pytanie i myślę, że dobrze jest zadawać sobie je. Czy w moim codziennym życiu przejawia się wiara? Czy żyjemy tylko na podstawie tego, co widzimy? Zadawajmy sobie pytanie, kiedy ta wiara się przejawia? W jakich momentach naszego życia? Jak często? Czy po prostu jesteśmy ludźmi wiary, czy jesteśmy jak ten świat, który nie żyje zasadniczo wiarą? Chociaż można tak trochę żartobliwie powiedzieć, że wszyscy ludzie mają wiarę jakąś, bo gdy wsiadają do pociągu, no to wierzą, że ten pociąg ich dowiezie na miejsce, ale to tak bardziej żartobliwie. Czasami jest tak, że wiarę widać. Często jest tak, że wiary nie widać, tak? Ale czasami jest tak, że wiarę widać. Chociażby mamy przykład, no wiele przykładów, ale ten taki, który przyszedł mi pierwszy na myśl, to gdy ci cztery ludzie na łóżku, czy na noszach, na łóżku, na łożu przynoszą chorego, rozbierają dach i było widać w nich tą wiarę, tak? Raczej nie szli tam bez wiary. I myślę, że w naszym życiu, w życiu innych może być czasami tą wiarę widać. Okej, to jeśli to jest zachęcające dla innych, to dobrze, ale najważniejsze jest, czy ta wiara, którą mamy, czy jest prawdziwą w Bożych oczach. Także najważniejsza jest tutaj Boża ocena naszej wiary. Dziewiąty. Dlatego uważamy za zaszczytne, czy to pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać. Tak sobie myślę, że różnie to oczywiście bywa w życiu każdego z nas. Myślę, że tyle, ile ludzi, tyle byłoby tych poziomów czy stopni. Ale każdy z nas w jakiś sposób postępuje, wiedząc, że inni na niego patrzą, wiedząc, że jego postępowanie, słowa, wygląd mają wpływ na innych. I jednym bardziej, drugim mniej zależy, by się podobać ludziom. Najczęściej jest to, myślę teraz tak, o takim ogólnym pojęciu na tym świecie, że chęć podobania się wiąże się z tym, że ludzie chcą być docenieni, chwaleni. Jacyś idole to uwielbiani, ale dla nas ważne powinno być przede wszystkim to, by podobać się Bogu. I zadaję pytanie, czy pragniemy podobać się Bogu? Czy mamy świadomość, że wszystko, co robimy, jest jawne w Bożych oczach? I czy zadajemy sobie pytanie, czy to, co robię, jest Bogu miłe? 10. Albowiem musimy wszyscy pokazać się przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, co dokonał, czy dobrego, czy to złego. Czy myślimy o tym, czy nie myślimy, czy jesteśmy świadomi, czy nie, każdy z nas stanie przed sądem, może nie wdając się w teologiczne tutaj wywody, i każdy stanie przed sądem i jedni staną na sąd ku potępieniu, a inni staną przed sądem Chrystusowym, by odebrać nagrodę. Ale może teologicznie zostawmy tę kwestię. W każdym razie każdy z nas zda sprawę za nasze życie i ważne jest, jak ono wygląda. Możemy znać prawdy biblijne, możemy mieć wielką wiedzę, naładowaną głowę wiedzą biblijną, znać konteksty historyczne, możemy mieć poznanie naprawdę, którego każdy mógłby nam pozazdrościć i jest w tym niewątpliwa wartość, ale taka prawdziwa wartość jest wtedy, gdy to, co jest w naszych umysłach, znajduje odzwierciedlenie w naszym sercu, w naszym przemienionym charakterze, w naszym życiu, kiedy widać owoce tej wiedzy, tego poznania. Także i ludzie patrzą na nasze życie i możemy być dla nich, jesteśmy solą i światłem, ale możemy różnie świecić i w różny sposób być nasoleni. Także ważne jest, jak wygląda nasze życie przed ludźmi, ale przede wszystkim przed Bogiem. I nie jesteśmy zbawieni dzięki dobrym uczynkom. To musimy sobie cały czas przypominać, że nie zasługujemy sobie na zbawienie, bo nie ma takiej opcji. Ale gdy patrzymy na nasze życie i widzimy, że nie ma w nim po prostu, mówiąc tak prosto, dobrych uczynków, one nie obfitujemy w dobre uczynki, to znaczy, że coś z naszymi sercami jest nie tak. Wygląda, że nie jesteśmy prawdziwie ludźmi wiary. 15. A za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który umarł za nich i został wzbudzony. Kolejny raz podobna myśl, czy moje życie jest życiem sługi Bożego, czy mam świadomość, że jestem sługą. Sługami nie są tylko ci, którzy pełnią jakąś funkcję w Kościele, ale każdy z nas jest sługą i każdy z nas zda sprawę przed Bogiem i będzie mu zadane pytanie, jakim sługą byłeś. 17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Nowe stworzenie, czy jesteś nowym stworzeniem, czy jesteś Bożym dzieckiem zrodzonym z Ducha, czy masz w sobie świadectwo przemienionego serca i życia, czy stało się to w cudowny sposób, czy to było jakimś wynikiem jakiejś, nie wiem, indoktrynacji, czy takiej typowo ludzkiej pracy nad umysłem czy sercem człowieka. 18. A to wszystko jest z Boga, który nas z samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Jeszcze raz, mamy służbę. To nie jest tak, że mamy jakieś swoje życie codzienne i w ogóle nie rozmyślamy o tym, nie myślimy, że nasze życie jest służbą. 21. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, byśmy w Nim stawali się Bożą sprawiedliwością. Ci z nas, którzy poznają Boga już od wielu lat, a to nie trzeba od wielu lat poznawać, to nie trzeba dużo, by wiedzieć, że poznać, że Bóg jest święty, sprawiedliwy, gdy tylko czytamy Boże Słowo, że nic nieczystego nie może się ostać przed Nim. I w Chrystusie możemy być sprawiedliwi w Bożych oczach. To jest coś, jak to powiedzieć, to jest coś niesamowitego, to jest coś chwalebnego, to jest coś, co sprawia, że mamy przystęp do Boga żywego, który stworzył ten świat i możemy przyjść do Niego, mieć z Nim społeczność i ostać się, nie być zgładzonymi ze względu na swoją grzeszność, tylko dlatego, że przychodzimy przez Chrystusa. I na koniec taka myśl, że nie ma nic ważniejszego dla człowieka, jak to, by w dniu sądu być postawionym po prawicy, w gronie owiec, nie w gronie kozłów, do życia wiecznego. Bóg przygotował wspaniałą wieczność i zachęca nas dzisiaj i czyni to od zarania dziejów, byśmy uznali Go jako Boga, byśmy kochali Go, byśmy Mu służyli, bo to jest najlepsze, co możemy zrobić. Amen. Powstańmy, proszę. Dzięki, Ojcze, Tobie za Twoje słowo, które może nas pouczać, zachęcać. Chcę upewniać się, że dobrze kroczę, że dobrze myślę. Nie myśleć, że kiedyś jakaś decyzja w moim życiu, kiedyś pociągnięcie przez Ciebie, Ojcze, by pójść za Tobą, jest wszystkim, ale że ważne jest, jak wygląda dzisiaj moje życie, moje myślenie, moja wiara, moja miłość do braci, sióstr, do bliźniego. Ojcze, tak się modlę, żeby było między nami to wspólne zachęcanie się, to upewnianie się, że dobrze kroczymy. Nie na zasadzie jakiegoś osądzania czy stawiania siebie jako lepszego, czucia się lepszym, wyższym, bo widzimy, że ktoś słabnie, ale gdy widzimy, że ktoś słabnie, to będziemy robić wszystko, żeby zachęcić, żeby podnieść, podźwignąć, żeby napomnieć, gdy trzeba. Tak jak nam zależy na naszym życiu wiecznym, tak oby nam zależało na życiu wiecznym też naszych braci, sióstr. I żebyśmy mieli też w sercach miłość do bliźniego, do tego świata, który ginie bez Ewangelii, bez Pana Jezusa. I byśmy swoim życiem i słowami głosili Ewangelię, kiedy tylko możemy, kiedy tylko nadarza się okazja i w czasach dobrych i w czasach złych, trudnych, niech ta świadomość, że ludzie giną, że mamy coś cennego, Ewangelię zbawienia i możemy im to przekazać i uratować ich, by to było dla nas ważniejsze niż jakieś sprzyjające warunki. Dziękujemy Ojcze za kolejny dzień, za możliwość bycia razem, by zachęcać się, budować i wsłuchiwać się w Twoje słowo, Ojcze. Dzięki Tobie za ten piękny dzień. Amen. Też chciałem Ci Boże podziękować. Na czas, który mamy, dałeś nam to miejsce Boże, dałeś nam ten czas. Sprawiłeś, że mogliśmy tutaj się zebrać, bo mamy tutaj samo Jezusa Chrystusa. Możemy oczekiwać też, Panie, spodziewać się Twojego błogosławieństwa, Twojego znania błogosławieństwa poprzez te pieśni, które będziemy również śpiewać, modlitwy, może świadectwa, ale także Słowo Boże, także nasze rozmowy, nasze wspominanie Boże. Dałeś nam tę sposobność, Panie, i my Ci za to dziękujemy, Boże. Tak rzadko doceniamy to, gdyż jest to dla nas tak bardzo powszechne, Panie. Ale prawda jest taka, że jeśli się tu zbieramy, to ma to służyć ku lepszemu, Boże, ku naszemu zbudowaniu i wzrostowi, Boże. Dlatego dzisiaj, kiedy do nas przemawiasz, dziękujemy Ci i prosimy Cię, abyś rzeczywiście nas ubłogosławiał swoim Słowem, swoim Duchem Świętym, abyśmy mogli wzrastać i, tak jak było powiedziane, jako nowo narodzone dzieci Boże, abyśmy mogli stanąć przed Tobą, bo tak kiedyś będzie, abyśmy mogli rzeczywiście stanąć po Twojej prawicy, Panie, jako owce Twoje, Boże, dopomóż nam. I wierzymy głęboko, że co do tego nie mamy wątpliwości, że ten dzień również temu służy. Chwała Ci, poprzez czas nie płynie z naszych serc. W imieniu Jezusa Chrystusa, żywo Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Panie Ojcze, to wielka łaska, że dotknąłeś naszych serc, że pociągnąłeś nas ku Tobie, że objawiłeś nam naszą grzeszność, ale też drogę ratunku z naszej grzeszności. W Twoim Synu, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Dziękujemy, że pociągnąłeś nas ku Tobie, że dałeś nam tę łaskę, by uniżyć się przed Tobą, wyznać nasze grzechy, prosić Cię o miłosierdzie, o zmiłowanie, oczyszczenie, wyzwolenie, przemianę. I w swym wielkim miłosierdziu tego dokonałeś w życiu wielu z nas. Możemy, tak jak apostoł Paweł, składać to radosne świadectwo bycia w Chrystusie, nowym stworzeniem, stałe przemieniało. Po to wszystko stało się nowym. To jest z Ciebie, Boże nasz. Twoje to dzieło, Twoim dziełem jesteś. Wielbimy Cię za Twoją wielką łaskę i modlimy się o niej dzisiaj i każdego jednego dnia. Ta łaska obfitowała w naszym życiu, we wszelkiej dobrej myśli, w dobrych słowach i czynach, abyśmy chwalili Ciebie każdym słowem i uczynkiem i każdym rozmyślaniem naszych serc. Prosimy, by Twój Święty Duch kontynuował w nas Twoją pracę, przemianę, uświęcenie, podobieństwa, upodabniania nas do naszego Pana i Zbawcy, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Oddajemy Ci chwałę w Jego imieniu. Przez Niego przystępujemy do Twojej świętej obecności. Amen. Amen. nasz ciemności. Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty. Ducha Świętego, którego nam udzielasz bez miary, tak jak powiedziałaś w Twoim słowie, Boże. Chcesz, abyśmy faktycznie wołali do Ciebie, Boże, abyśmy wołali do Ciebie, Abba, Ojcze, abyśmy chwalili Cię i wywyższali, Boże, w tym zgromadzeniu, Panie. Ale wiemy też, że żyjąc w tym ciele jest nam czasami trudno, Boże. I dziękuję Ci za Twoje słowo, które zapewnia nas, że poprzez właśnie Ducha Świętego, którego nam udzieliłeś, chociaż nie wiemy, jak się modlić i o co się modlić, Ty wstawiasz się za nami, wyczyń w westchnieniach, Panie. I wiem, że Tobie też wystarczy, kiedy kierujemy swój wzrok na Ciebie, Boże. Przez czasami brak nam śmiałości, jesteśmy obciążeni, Panie. Dziękuję Ci za Twoją wielką obietnicę. Chwała Ci. Amen. Amen. Dziękujemy też za te liczne zapewnienia, jakie znajdujemy w Twoim słowie, że Ty jesteś Bogiem, który dźwiga nasze ciężary, że jesteś Bogiem, który lituje się nad nami. Nie jesteś odległym, obcym, nieznającym nas Bogiem, ale jesteś Bogiem, który uniżył się do nas w Jezusie Chrystusie, który może współczuć z naszymi słabościami. Jako wierny arcykapłan stawia się za nami przed Twoim obliczem. Wiemy, że przez Niego mamy dostęp do Ciebie, do Twojego miłosierdzia, do Twojej wielkiej łaski, na której polegamy, na której się opieramy, bez której nie wyobrażamy sobie dzisiaj naszego życia. Wielbimy Ciebie, wielki Boże, za ogrom Twojej łaski, niezasłużonej dobroci, której wciąż na nowo i na nowo w świeży sposób doświadczamy. Twoja łaska jest świeża i nowa. Każdego dnia odnawia się, tak iż wiemy, że chociaż nieraz powtarzamy nasze modlitwy, powtarzamy nasze prośby, składamy na nowo i na nowo te same ciężary na Ciebie. Wiemy, że jesteś Bogiem, który w swojej miłości, cierpliwości, dobroci nie nudzi się, nie męczy się, kiedy my w naszej słabości przychodzimy do Ciebie, kiedy wyznajemy, żeśmy słabi, że nie damy rady sami, że potrzebujemy Ciebie. Wiemy, że jesteś blisko tych, których serca są uniżone przed Tobą. Że Ty, wielki, wszechmogący Bóg, jesteś też z tymi, których serca są złamane, którzy uniżają się i proszą Cię o łaskę, proszą o miłosierdzie. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie łaskawy, miłosierny, kochany Ojcze, który słyszysz i którego ręka nie jest zbyt krótka, aby nam pomóc. Wielbimy Ciebie, który odpowiadasz na modlitwę swego ludu. Amen. Amen. Twoje imię pochłonie nasze serca poruszone, uniżone przed Tobą, pełne miłości do Ciebie, pełne wdzięczności, Panie, były złożone u Twoich stóp, abyś Ty panował w nas i rządził w naszym życiu i objawiał się w swej mocy i chwale każdego jednego dnia przez nasze postępowanie. Prosimy, mów do nas, otwórz nasze oczy, abyśmy oglądali cudowności Twojego Słowa. Prosimy w tym potężnym imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Przypominam jeszcze raz o wyciszeniu, wyłączeniu telefonów, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało, nie grało, nie zakłócało uwagi. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział i przeczytamy pierwszych 6 wierszy z tego 4 rozdziału. Dlatego, mając tę służbę według miłosierdzia, którego dostąpiliśmy, nie upadamy na duchu, czyli nie zniechęcamy się, nie załamujemy się, ale wyrzekliśmy się ukrytych, hańbiących spraw i nie postępujemy chytrze, przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka przed obliczem Boga. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta wśród tych, którzy giną, dla niewierzących, którym Bóg tego wieku zaślepił umysły, aby nie świeciła im światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa Pana, a samych siebie jako waszych niewolników ze względu na Jezusa. Ponieważ Bóg, który powiedział z ciemności, niech zajaśnieje światłość, jest tym, który zajaśniał w naszych sercach dla oświetlenia poznania chwały Boga na obliczu Jezusa Chrystusa. Jest to fragment kończący dosyć obszerne wyjaśnienie apostoła Pawła na temat chwały nowego przymierza. Paweł rozpoczął już tą myśl w 2 rozdziale, i na przestrzeni kilku tygodni śledziliśmy rozwój tej myśli Pawła o chwale nowego przymierza. I widzimy, że Paweł mówi o tym w kontekście ataków na jego osobę, podważania jego apostolskiego powołania. O dziwo, w zborze w Koryncie, którego był założycielem, tam wtargnęli pewni ludzie, którzy podstępnie atakowali apostoła Pawła. Oskarżali go o niestabilność, naśmiewali się z jego postawy, która nie robiła wielkiego wrażenia, z jego braku elokwencji, z jego prostoty mowy i zwiastowania w odróżnieniu od tych wszystkich wielkich oratorów i mówców, którzy mogli poszczycić się górnolotnymi pojęciami. A więc apostoł Paweł jest poddany krytyce ze strony braci i sióstr. I są to sytuacje, w których łatwo jest się zniechęcić. Paweł jednak wie, że ma wielkie zadanie do wykonania. Wie, że Bóg powierzył mu służbę, której nie może zaniechać tylko dlatego, że jacyś ludzie są niezadowoleni, krytykują go, atakują. Apostoł Paweł wie, że to zadanie, do którego Bóg go powołał, jest zbyt wielkie, by upaść na duchu w obliczu przeciwności, trudności. I myślę, że każdy z nas, który stara się służyć Bogu, czasami znajduje się w takich sytuacjach, gdy możemy powiedzieć, że mamy powody do zniechęcenia. Czasami nie musi to nawet pochodzić z zewnątrz. Wystarczy nasza świadomość naszych własnych ograniczeń i niedoskonałości. To podkopuje poczucie naszej własnej wartości i tego, czy my w ogóle się nadajemy, żeby służyć Bogu. Obojętność ludzi, którym świadczymy, czy staramy się świadczyć o Chrystusie, dzielić się z nimi Ewangelią, czyli dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Obojętność tych ludzi sprawia, że czasami zastanawiamy się, czy to naprawdę taka dobra nowina, że ludzie nie chcą jej słuchać. Łatwo jest się czuć zniechęconym, kiedy widzimy otaczającą nas niegodziwość, potęgującą się niesprawiedliwość, mnożące się zło w otaczającym nas świecie. A również w Kościele liczne rozłamy, brak miłości wśród chrześcijan z pewnością osłabiają nas i czasami załamują wręcz. Ale kiedy czytamy Pismo Święte, Boże Słowo i poznajemy historię życia pierwszych chrześcijan, odkrywamy, że to, co my przeżywamy, to nic nowego. I oni zmagali się z podobnymi wyzwaniami. Apostoł Paweł i jego towarzysze doświadczali wielu osobistych ataków, przeżywali ataki kierowane na zbory, które zakładali, i na Ewangelię, którą głosili. A mimo tego, jak widzimy, składają świadectwo, że nie upadają na duchu, nie załamują się, nie zniechęcają się. I w pierwszych sześciu wierszach tego czwartego rozdziału apostoł Paweł, mówiąc w liczbie mnogiej, czyli mówi o sobie i swoich współpracownikach, przedstawia nam powody swojej otuchy i zwycięskiej nadziei. Paweł wiedział, że Bóg w swym wielkim miłosierdziu dał mu niezwykłą służbę. Tak jak tutaj Adam już na początku dzisiaj podkreślał, nasze życie i nasza możliwość służenia Bogu nie jest wynikiem naszej wyjątkowości, naszych zasług, ale to miłosierdzie Boga, który zlitował się nad nami w naszym tragicznym stanie i powołał nas do społeczności ze sobą i nie powołał nas do bierności. Nie powołał nas do bycia tylko jakąś liczbą wśród tak zwanych chrześcijan. Ale tak jak im, tak i nam ze swojego miłosierdzia powierzył zadania do wykonania. Zanim apostoł Paweł stał się apostołem Jezusa Chrystusa, zanim spotkał Chrystusa, jego życie nie było wcale pozbawione celu. Był człowiekiem z misją, ale była to misja pełna nienawiści, przemocy i zniszczenia. Chociaż mniemał, że w ten sposób właśnie służy Bogu, atakując sługi Jezusa Chrystusa, dzieci Boże. Kiedy w końcu Chrystus zdobył jego serce, uczynił go swoim sługą i dał mu posługę miłości, pojednania i niesienia pomocy. I to jest wzorzec, który Bóg ma dla każdego z nas, bracia i siostry. Każdemu z nas w swoim miłosierdziu Bóg daje konkretną służbę. Coś, co możemy robić, do czego Bóg nas przysposabia, uzdalnia i do czego nas wzywa, byśmy się tym zajęli. To mogą być czasami różne rzeczy. To nie znaczy, że mamy tylko jedną działkę w życiu, jedną służbę. Czasami mamy wiele różnych rzeczy, do których Bóg nas powołuje. Jednemu daje mniej talentów i mniej odpowiedzialności, innego obdarza większymi zasobami i oczekuje od niego więcej. Ale nikogo z nas nie pozostawił bezczynnymi. Jego zamysłem dla każdego z nas jest owocne życie, praca na jego niwie. Życie nieukierunkowane ma potencjał, aby dryfować w kierunku bezcelowej, samolubnej i bezproduktywnej egzystencji. Bóg natomiast przychodzi do każdego człowieka, który gotów jest mu zaufać. I Bóg wskazuje rzeczy, które trzeba robić. I gdy my się podejmujemy tych zadań, odkrywamy głęboki sens naszego życia na tej ziemi. Apostoł Paweł nie zniechęcał się, nie tracił serca, nie załamywał się, dlatego że wiedział, że Bóg powierzył mu służbę. Czerpał również zachętę z Ewangelii, którą dzięki Bożemu miłosierdziu mógł dzielić się z innymi. W drugim wierszu mówi nam o kilku ważnych aspektach zwiastowania Ewangelii. I sposób sformułowania tych wypowiedzi w drugim wierszu sugeruje, że Paweł właśnie odpowiada na krytykę, która była skierowana przeciwko niemu i Ewangelii, którą głosił wraz ze swoimi współpracownikami. Ich praca, jak Paweł mówi, nie miała żadnych znamion podstępu. Nie kierowała nimi żadna chytrość czy przebiegłość. Ale jak czytamy, wyrzekli się ukrytych, hańbiących spraw. Innymi słowy, to, co robili, było jawne. Nie było czymś innym niż to, na co to wyglądało. Jak wiemy, o których Paweł mówi tutaj i w innych wielu miejscach czytamy w Słowie Bożym i pewnie niestety w życiu naszym spotkaliśmy takich ludzi, którzy co innego mówią, inaczej to wszystko wygląda, a pod spodem są ukryte inne cele, motywy. Ale to wszystko może pięknie wyglądać, może mieć piękny szyld i może odbywać się pod wzniosłymi hasłami. Ale kiedy się temu dokładniej przyjrzymy, kiedy to poznamy, okazuje się, że to tylko pozory. Nie wszystko złoto, co się świeci. Niestety wielu z nas doznało życiowych rozczarowań, kiedy myśleliśmy, że to, co nam prezentują, to faktycznie jest to, co mówią, że to jest. Ale ileż bubli ludzie sprzedali pod dobrą reklamą, pod dobrymi opakowaniami, ciekawymi, kolorowymi. I niestety w świecie religii jest podobnie. Wielu pseudoapostołów tamtych czasów nie cofało się przed niczym w swoich wysiłkach pozyskania naśladowców, swoich naśladowców. Pokusa manipulowania Ewangelią w celu osiągnięcia ludzkich celów nie jest niczym nowym. Za każdym razem, gdy próbujemy wykazać się pomysłowością, kiedy próbujemy dodać coś do Ewangelii lub coś od niej ująć, pozbawiamy Ewangelię mocy, a nasze świadectwo i służbę pozbawiamy skuteczności. Ewangelia jest skuteczna tylko wtedy, kiedy jest prezentowana taką, jaką jest, od początku do końca. Jedną z powszechnych, dominujących pokus w czasach apostolskich, jak i w naszych czasach, jest próba intelektualizacji Ewangelii i uczynienia Ewangelii bardziej intelektualnie godną szacunku. Biblia uczy nas, że mamy kochać Boga całym naszym umysłem i używać naszego rozumu, gdy staramy się przekazywać Ewangelię. Ale w samej naturze Ewangelii jest coś, co kłóci się z ludzką mądrością i logiką. Wszechmogący Bóg, uniżający się do postaci człowieka, aby służyć, cierpieć i umrzeć w hańbiący sposób, by w ten sposób ratować ludzi od wiecznej zagłady. Taka droga zbawienia jest nie do przyjęcia dla wyrafinowanej inteligencji, która znajduje upodobanie w bardziej wyszukanych rozwiązaniach ludzkich problemów. Istnieje również pokusa, aby czynić Ewangelię bardziej przystępną dla ludzi. Dzisiaj to się nazywa przyjazną dla użytkownika. Kiedy tak się dzieje, odwrócenie się od grzechu, poddanie się pod całkowite panowanie Chrystusa są umniejszane albo w ogóle pomijane, aby ludzie mogli łatwiej przyjąć naszą religijną ofertę zbawienia za darmo. I taką ofertę śmiemy nazywać Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Bez odwrócenia się od grzechu, bez poddania się w całkowite posłuszeństwo Chrystusowi jako Panu. To nie jest Ewangelia. To jest tak zwana tania łaska. Jest to chytre, przebiegłe fałszowanie Bożego Słowa i nie prowadzi ludzi do narodzenia się na nowo z Ducha Świętego i prawdziwego chrześcijaństwa, ale buduje nominalne kościoły, pozbawione życia i chwały nowego przymierza. I tego mamy dzisiaj pełno. Takich właśnie nieodrodzonych chrześcijan, którzy podnieśli rękę, którzy uronili łzę, przyjmując Jezusa jako swojego Zbawiciela i tylko Zbawiciela, nie jako Pana. Chcą, by ich zbawił, by ich ratował od wiecznej śmierci, od wiecznego potępienia, od piekła. Chcą znaleźć się w Bożym Królestwie i chętnie przyjmą Go jako swego Zbawiciela jedynie, bez pokuty, bez odwrócenia się od grzechu, bez szukania Bożego miłosierdzia i poddania się pod panowanie Chrystusa. To jest fałszywa Ewangelia, której nie brakowało w tamtych czasach i której nie brakuje dzisiaj i nie brakuje chętnych na taką dobrą nowinę. Jeszcze inni wykorzystują Ewangelię do osiągania doczesnych, światowych zysków, które, jak wiemy, w istocie są sprzeczne z prawdziwym chrześcijańskim życiem. Wszystkie popularne przesłania dzisiaj o tym, że Bóg chce, abyś był bogaty, które tak często dzisiaj słyszymy, są niczym innym jak formą religijnego materializmu. Ignorują one skrajne ubóstwo wielu wczesnych chrześcijan i fakt, że w wielu rejonach dzisiejszego świata chrześcijanie płacą bardzo wysoką cenę za swoją wiarę. Tracą wszystko. Tracą domy, tracą majątki, tracą rodziny, zdrowie, często życie. Pokusa przebiegłości i oszustwa w posługiwaniu się Ewangelią jest nadal żywa i wielu jej ulega. Obyśmy czerpali wzór z prawdziwych apostołów, którzy wyrzekli się ukrytych, hańbiących spraw i nie postępowali z chytrością, ani nie fałszowali Bożego Słowa, ale głosili całą prawdę w obliczu Boga i pozwalali, by sumienie każdego człowieka badało ich i składało świadectwo o ich uczciwości. Czytamy w 5 wierszu, że Paweł był również zachęcony faktem, że Ewangelia skupia się na osobie, na jednej szczególnej osobie. Paweł mówi, nie głosimy siebie samych, ale Chrystusa, Jezusa, Pana. W niektórych przekładach dodali to słowo jako Pana, ale tutaj mamy stwierdzenie, głosimy Jezusa, Chrystusa, Jezusa, Pana. Jego głosimy. Wielu ludzi wtedy i dzisiaj głosiło i głosi siebie samych, swoje własne zrozumienie, własne duchowe przeżycia i doznania, własne objawienia, cuda, świadectwa osobistych doznań, które kierują uwagę słuchaczy na mówiących, zamiast na Jezusa Chrystusa, Pana. Jeśli po kazaniu czy rozmowie z kimś więcej wiemy o kaznodziei czy mówiącym, a nie wiemy więcej o Jezusie, to kaznodzieja czy mówiący głosi samego siebie. Pomyślmy o tym. Ilu takich mamy dzisiaj kaznodziejów, którzy ciągle opowiadają o sobie, czego oni nie widzieli, co oni nie przeżyli, co im Pan nie powiedział. Nasze osobiste przeżycia i świadectwa mają być jak sól w potrawie. Czyli ile ma tam ich być? szczypta. Są potrzebne i podkreślają smak potrawy, ale tylko wtedy, kiedy nie ma ich za wiele. Jeśli wsypiesz garść soli do talerza zupy, to życzę ci smacznego. Ciężko ci będzie to zjeść. Ale jeśli dodasz szczyptę soli, zupa nabierze lepszego smaku. Pamiętajmy, że nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa, Jezusa, Pana. Trzy słowa. Jezus, Chrystus, Pan. To stanowiło przesłanie pierwszych Jego uczniów i wczesnego Kościoła. Apostołowie i ewangeliści nie głosili jakiejś księgi, nie głosili rytuału, nie głosili instytucji, organizacji czy jakiegoś zbioru nauk, ale głosili osobę, głosili Chrystusa Pana. I dla nich ewangelizacja była ciągłym wskazywaniem na Jezusa Chrystusa. Chociaż Ewangelie zapisują wiele czynów i nauk Jezusa, wszystkie one mają na celu wskazanie człowiekowi żywego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, że możecie studiować Pisma, ile chcecie, ale jeśli nie przyjdziecie do mnie, to jesteście martwi, jesteście zgubieni. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, nie ma dla was nadziei. Chociaż apostoł Paweł wiele napisał o odkupieńczym dziele Chrystusa, to nie głosił doktryny o odkupieniu, ale głosił Jezusa, który przebacza grzechy, Boga, który lituje się nad człowiekiem w Jezusie Chrystusie. To właśnie ten aspekt Ewangelii sprawia, że wszyscy chrześcijanie mogą być świadkami, jeśli osobiście poznali Jezusa, jeśli doświadczyli Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia, Jego ducha. Ewangelizacja w swojej najzdrowszej formie polega na tym, że jeden wierzący przedstawia drugiemu człowiekowi osobę Jezusa Chrystusa. Paweł czerpał również zachętę z faktu, że Ewangelia nie musi być przyjęta przez wszystkich, żeby była prawdziwa i ważna. Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się dzielić Chrystusem z ludźmi, którzy zachowywali się zupełnie obojętnie, którzy w ogóle nie byli zainteresowani poznaniem Go i tego, co mamy im do powiedzenia? Paweł mówi, że grzech jest jak zasłona na zrozumieniu człowieka, czy też przez grzech człowiek, myślenie człowieka jest zasłonięte, zaćmione. I że ludzie, którzy są zgubieni, niewierzący, cierpią z powodu duchowej ślepoty. Ewangelia jest zakryta, mówi, dla tych, którzy giną, dla niewierzących, którym Bóg tego wieku zaślepił umysły, aby nie świeciła im światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. I wokół tego wyrażenia Bóg tego wieku toczyła i toczy się nadal dyskusja, czy ten termin odnosi się do Boga, czy do szatana. Bóg tego wieku. W wielu przekładach jest Bóg tego świata, ale tam nie ma terminu kosmos, świat, tam jest termin wiek, czas, okres. Bóg tego wieku? Kto jest Bogiem tego czasu? Kto jest Bogiem tego okresu? W greckiej Septuagincie, w księdze Daniela, w 5 rozdziale i 4 wierszu, znajdujemy wyrażenie, które jest identyczne z tym, którego Paweł używa tutaj. W naszych przekładach tego nie ma, ponieważ nasze przekłady nie są z Septuaginty, są z hebrajskich pism. Ale jak zajrzycie do Septuaginty, dzisiaj jest to dostępne w internecie, możecie to sprawdzić, tam jest wyrażenie Bóg tego wieku w odniesieniu do prawdziwego Boga, który ma władzę nad duchem ludzkim. Podobnie w innej literaturze żydowskiej czytamy, że wszystkie narody na całym świecie będą pewnego dnia wychwalać Boga tego wieku. Stąd nasz fragment może odnosić się do samego Boga jako tego, który zaślepia umysły niewierzących, co jest ideą popartą przez inne fragmenty Bożego Słowa. Apostoł Paweł o tym mówi, że Bóg, jeśli człowiek nie przyjmuje miłości prawdy, sam Bóg zsyła na niego ostry obłęd, na takich ludzi. Czytamy o Bogu, który zatwardza serce ludzi. Niewierzących ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu. Oczywiście takie pojęcie Boga jest odrażające dla współczesnego umysłu, jak też używanie przez Jezusa przypowieści, aby ludzie patrząc, patrzyli, a nie widzieli. Aby słysząc, słyszeli, ale nie rozumieli. I aby się czasem nie nawrócili i nie były im przebaczone grzechy. O czym czytamy w Ewangelii Marka w 4 rozdziale i 12 wierszu, co jest cytatem z Księgi Izajasza, 6 rozdziału. Tego typu zrozumienie Boga dzisiaj dla współczesnego człowieka jest nie do przyjęcia. Dlatego większość komentatorów biblijnych i kaznodziejów, i ja też się raczej do nich zaliczam, wolimy interpretować wyrażenie Bóg tego wieku jako odniesienie do szatana, dlatego że to ma też uzasadnienie. W pismach Pawła ten wiek odnosi się do obecnego, złego wieku, który ginie. Galacjan 1:4, 1 Koryntian 2:6, 8, 3:18, Rzymian 12:2. Paweł mówi o tym złym, doczesnym wieku w przeciwieństwie do wieku przyszłego, który przyniesie zmartwychwstanie i dopełnienie nowego stworzenia. W liście do Efezjan, 2 rozdziale i 2 wierszu, czytamy o władcy, który rządzi w powietrzu, o duchu, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. W 2 liście do Koryntian, w 6 rozdziale i 15 wierszu, czytamy o Belialu. W literaturze żydowskiej okresu drugiej świątyni Belial to władca tego świata i tego wieku. Belial to władca tego wieku, który sprowadza ludzkie serca na manowce. Tak przedstawiają go apokryficzne pisma żydowskie. Jezus w Ewangelii nazywa szatana księciem tego świata. Stąd można go też uznać za Boga tego wieku. Oczywiście, jeśli to określenie odnosi się do szatana, to jego władza jest daleka od Bożej suwerenności ponad wszystkim i ponad wszystkimi, łącznie z szatanem. Pamiętajmy o tym. Kiedy ludzie mówią o szatanie jako Bogu tego świata czy tego wieku, to jest to rzeczywiście Bóg z małej litery. Jeśli diabeł jest władcą tego świata i Bogiem tego wieku, jego rządy są pod ścisłą kontrolą najwyższego władcy, jedynego prawdziwego Boga, który trzyma diabła w ryzach, jak psa na łańcuchu. Widzimy to wyraźnie w pierwszych rozdziałach Księgi Hioba, gdzie szatan musi otrzymać pozwolenie na każde diaboliczne posunięcie. Nie może nic zrobić bez Bożego przyzwolenia czy dopustu. Gdyby tak nie było, diabeł już dawno zniszczyłby ten świat i wszystkich ludzi, którzy są obiektem Bożej miłości i Jego troski. Z pewnością szatan przyczynia się do ludzkiej duchowej ślepoty, co wcale nie stoi w sprzeczności z twierdzeniem, że Bóg zatwardza ludzkie serca przez wydanie pozwolenia na szatańską działalność. O tym wyraźnie czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w kontekście czasów końca i rządów Antychrysta. Paweł mówi, tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy go blaskiem swojego przyjścia. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Nie umiłowali prawdy, umiłowali coś innego. Być może dobrobyt, spokój, nie chcieli się narażać, nie chcieli być na językach, nie chcieli za dużo stracić. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I czytamy, że dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, prawdziwie wierzą. Myślą, że kłamstwo jest prawdą. Wciska się im kłamstwo i oni w to wierzą, przyjmują to. Aby, jak Paweł dalej mówi, zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Dlatego właśnie potrzebujemy pomocy Ducha Świętego w tym dziele niesienia Ewangelii. Tylko Duch Święty może zdjąć zasłonę z ludzkich serc i otworzyć duchowe oczy. W poprzednim rozdziale widzieliśmy, że służba Ducha w Nowym Przymierzu jest pod każdym względem lepsza niż służba prawa w Starym Przymierzu. W przeciwieństwie do Mojżesza, który zakrywał swoją twarz, posługa Ducha w Nowym Przymierzu dotyczy Pana, który usuwa zasłonę i przemienia serca z chwały w chwałę. Zauważcie, jak w trzecim i czwartym rozdziale to słowo chwała ciągle się pojawia. Chwała nowego przymierza, chwała starego przymierza, chwała na obliczu Mojżesza, chwała nowej posługi Ducha. I tutaj w wierszu czwartym czytamy o świetle Ewangelii. O czym? O chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czy to światło? Czy to światło Ewangelii, dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga, zajaśniało w twoim sercu? Czy rozproszyło jego ciemność? Światło Ewangelii o chwale Chrystusa. Jakie to światło? To jest dobra nowina o chwale Chrystusa. Cały poprzedni rozdział traktował o wyższości chwały Nowego Przymierza nad chwałą Starego Przymierza, wyższości Ducha nad literą, większej chwały służby sprawiedliwości, życia i Ducha od chwały służby potępienia i śmierci. Widzieliśmy, że zarówno Stare Przymierze, jak i Nowe mają swoją chwałę, ale chwała Nowego daleko przewyższa chwałę Starego. W tym rozdziale mamy wskazanie na źródło tej chwały Nowego Przymierza, które jest odzwierciedleniem chwały Boga na twarzy Chrystusa. Popatrzmy na ten fragment. Zestawmy ze sobą te dwa wiersze, 4 i 6, i zastanówmy się nad istotą chwały, o której tutaj jest mowa. Czytamy o świetle, czy blasku Ewangelii, dobrej nowiny, o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I czytamy o poznaniu chwały Boga, która jest na obliczu Chrystusa. Czy w tych dwóch wierszach czytamy o jednej i tej samej chwale? Czy mówimy o dwóch różnych chwałach? Czy chwała Chrystusa, który jest światłem Ewangelii, dobrej nowiny, którą głosimy, czy jest chwałą Boga, czy jest chwałą jakiegoś mniejszego bytu? Gdzie znajduje się chwała Boga, o której mówi wiersz 6? Czytamy, że na obliczu, czy na twarzy Chrystusa. Co reprezentuje oblicze? Co reprezentuje twarz? Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, co było w zeszłą niedzielę mówione. Gdy Mojżesz mówi do Boga, pokaż mi swoje oblicze, pokaż mi swoją twarz. Czytamy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem w namiocie, jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz. A jednak Mojżesz mówi do Boga, pokaż mi swoją twarz. I co Bóg powiedział? Nie możesz oglądać mojej twarzy. Możesz tylko zobaczyć moje plecy. Możesz mnie tylko oglądać z tyłu, ale mojej twarzy nie możesz oglądać, dlatego że człowiek nie może oglądać mojej twarzy i żyć. Czyli o czym mówi twarz? O czym mówi oblicze? Co Bóg miał na myśli, mówiąc, że człowiek nie może oglądać jego twarzy i żyć? Czy Bóg ma fizyczną twarz, którą można zobaczyć? Czy też Bóg jest duchem, który nie ma ani twarzy, ani uszu, ani oczu, ani rąk, chociaż czasami obrazowo mówi o jego oczach, o rękach, o dłoniach, o ustach, o nozdrzach, ale to tylko obrazy. Bóg jest duchem w swej istocie i nie ma postaci, ani kształtu, ani formy, w jakiej ludzie próbują go w swej upadłości przedstawiać. Raczej Boża twarz jest synonimem Jego obecności, Jego pełnej obecności i związanej z nią pełnią Jego chwały. A więc wiersz 6 mówi o chwale Boga, która znajduje się na obliczu Jezusa, w pełni obecności Jezusa. Przytoczę kilka świadectw z Ewangelii. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Tutaj jest mowa o chwale Boga, którą oglądał Izajasz. I mówi o tej chwale Boga, Jan apostoł mówi o tej chwale Boga, którą oglądał Izajasz w kontekście Bożego Syna, Ewangelia Jana, 12 rozdział od 37 wiersza, czytajmy. A chociaż tak wiele cudownych znaków uczynił przed nimi, nie wierzyli w Niego, aby zostało wypełnione słowo, które wypowiedział prorok Izajasz. Panie, kto uwierzył naszej wieści, a komu zostało objawione ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo ponownie, powiedział Izajasz, zaczął zaślepiać ich oczy i zatwardzać ich serce, aby nie widzieli oczyma i nie zrozumieli sercem i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim. Niemniej jednak wielu z przywódców uwierzyło w Niego. A więc o kim tu jest mowa? Kogo chwałę zobaczył Izajasz? I o kim mówił? Jan mówi, Izajasz zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim, a jednak wielu z przywódców uwierzyło w Niego. Tak? Czyli o kim tu jest mowa? Czytamy, że ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby nie zostali wyłączeni z synagogi. Czyli w kogo uwierzyli? W Jezusa. Nie uwierzyli w hebrajskiego, jedynego, prawdziwego Boga, Jahwe. W Niego wszyscy faryzeusze wierzyli. Ale tutaj Jan mówi, że oni uwierzyli w Jezusa, którego chwałę Izajasz oglądał. I wiemy, kiedy oglądał Jego chwałę, gdyż Jan przytacza nam wypowiedź, która towarzyszyła temu widzeniu. Zaczął zaślepiać ich oczy i zatwardzać ich serce, aby nie widzieli oczyma i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. To jest cytat z Księgi Izajasza, 6 rozdziału, 10 wiersz. A więc kogo chwałę Izajasz oglądał w 6 rozdziale? Czytamy tam, w roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana, Adonai, tu jest hebrajskie słowo Pan, Adonai, zobaczyłem Adonai. Siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy, każdy z nich miał 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał nogi, a na 2 latał. I wołali do siebie nawzajem, święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Czy Pan Adonai z 1 wiersza jest Jahwe w 3? Czy mamy tutaj 2 różne osoby? Czy jest to jedna wizja i jedna osoba? Adonai, Jahwe. Kogo chwałę Izajasz oglądał w tym widzeniu? Jan w 12 rozdziale swojej Ewangelii twierdzi, że Izajasz oglądał chwałę Jezusa. Wróćmy do 1 listu do Koryntian, 4 rozdziału. 4 wiersz mówi o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. W jakim sensie Chrystus jest obrazem Boga? Czy Chrystus jest obrazem Boga, tak jak Adam, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Czy Chrystus ma tylko pewne wybrane cechy Boga, czy też jest pełnym, doskonałym odbiciem Jego istoty i charakteru? Jak czytamy Nowy Testament? Co apostołowie głoszą nam o Chrystusie? Kim On jest? Czy jest tylko człowiekiem, czy jest stworzeniem, czy jest aniołem, czy jest Bogiem. Przeczytajmy list do Kolosan, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział listu do Kolosan, od 15 do 19 wiersza. Czytamy tu o Chrystusie, że jest On obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia. I pierworodnym nie oznacza pierwszym stworzeniem, ale pierworodnym całego stworzenia znaczy naczelnym zwierzchnikiem całego stworzenia. O czym zresztą kolejny wiersz mówi, że On jest nie tylko pierwszy, tak jak pierworodny był pierwszy spośród synów. Dalej następny wiersz mówi, że On też jest źródłem całego stworzenia, a więc nie jest sam stworzeniem, nie jest częścią stworzenia, ale jest źródłem stworzenia. Paweł wyjaśnia, na czym polega Jego pierworództwo w kolejnym wierszu. Mówi, gdyż w Nim zostało stworzone wszystko. Nie wszystko inne, jak niektóre błędne przekłady dodają słowo inne, którego nie ma w oryginale, ale tu jest powiedziane, w Nim zostało stworzone wszystko. Wszystko w niebiosach i na ziemi, czyli wszędzie. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy władze, czy przywódcy, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. A więc On wszystko stworzył i stworzył wszystko dla siebie. On jest przed wszystkim, a więc nie powstał, zaistniał przed wszystkim, ale On jest przed wszystkim. I wszystko w Nim razem zaistniało. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych. Tu znowu pojawia się ten termin pierworodny z umarłych, ale wiemy, że Jezus nie był pierwszy, który powstał z martwych. Byli inni, którzy przed Nim powstali z martwych. Sam Jezus wzbudził Łazarza z martwych, wzbudził młodzieńca w Nain. Ale On jest pierwszym z umarłych. Tu jest mowa o Jego pierwszeństwie, najwyższej pozycji wśród tych, którzy zostaną przez Niego wzbudzeni i w Nim wzbudzeni. Aby, jak dalej czytamy, sam we wszystkim był pierwszy. Gdyż Bóg miał upodobanie, aby w Nim zamieszkała co? Cała pełnia. Nie da się tego inaczej powiedzieć, niż żeby ogarnąć wszystko. Cała pełnia. Cała pełnia czego? Drugi rozdział i dziewiąty wiersz uzupełnia to stwierdzenie. W Nim, w Jezusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Cała pełnia bóstwa. Tego wszystkiego, co stanowi o istocie Boga. Nie jakaś część boskości, ale czytamy cała pełnia boskości. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wiersze. Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami mówił dawniej do ojców przez proroków, w te ostatnie dni przemówił do nas w osobie Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez którego uczynił okresy czasu. On, czyli Boży Syn, będąc blaskiem chwały i wyrażeniem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Gdy sam dokonał oczyszczenia naszych grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Chciałbym poświęcić czas na skomentowanie tych wierszy, ale czas mnie goni, a jeszcze mam kilka do przeczytania. Więc zostawię je waszym rozmyślaniom. Kim jest ten, który będąc blaskiem chwały Boga i wyrażeniem Jego istoty, wszystko, co istnieje, podtrzymuje mocą swego słowa, siedząc na tronie po prawicy majestatu na wysokościach. Na tronie Boga, który mówi, że swojej chwały nie odda nikomu, nie podzieli się swoją chwałą z nikim. Boga, który jest zazdrosny o swoją chwałę i który żąda chwały wyłącznie dla siebie. Ewangelia Jana, 1 rozdział i 18 wiersz, przekład dosłowny. Boga nikt nigdy nie widział. Kogo więc widział Izajasz? Kogo więc widział Ezechiel? Kogo widzieli prorocy, gdy mówili, że widzieli Jahwe? Jan mówi, Boga nikt nigdy nie widział. A więc w pełni Jego chwały, w pełni Jego istoty, w pełni Jego majestatu nikt nie może Go widzieć. Ale czytamy dalej, że jednorodzony, i tutaj w zależności od przykładu, ponieważ mamy w różnych manuskryptach, mamy dwa odmienne słowa, jednorodzony Bóg albo jednorodzony Syn. I nie będziemy się teraz o to kłócić. Ale mamy stare manuskrypty, w których jest albo Bóg, albo Syn. I nie wiemy na pewno, jaki był oryginał. Jednorodzony Bóg albo jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten Go objawił albo wyjaśnił. Tu jest słowo exegesato, od którego mamy słowo exegeza, czyli badanie i wyjaśnianie. I czytamy o Jezusie, że On zrobił exegezę Boga. To nie jest piękne wyrażenie, ale tutaj chodzi o to, że On nam dokładnie wyjaśnił, jaki jest Bóg. On nam pokazał, jaki jest Bóg. Patrząc na Niego, możemy poznać prawdziwie Boga. Zresztą Jezus powiedział to wyraźnie w 12 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy zawołał, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy. Czyli co Jezus mówiąc, to mówi, kto wierzy we mnie nie wierzy. Ja tam, mnie tam nie ma. Czy to miał na myśli, czy chciał powiedzieć, nie tylko we mnie wierzy. Ja nie chcę dodawać niczego, ale jakby próbuję zrozumieć sens tego, co Jezus mówi. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Czyli mówi, ja i on jesteśmy jedno, dokładnie to samo. Tutaj nie zobaczycie nic innego we mnie, niż w tym, który mnie posłał. I w tym, który mnie posłał, nie zobaczycie nic więcej, niż to, co widzicie we mnie. Ja przyszedłem na świat, mówi, jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. 14 rozdział i 1 wiersz. Jezus mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jak można postawić kogokolwiek i cokolwiek obok Boga? Powiedzieć, wierzcie w tego, który jest wszystkim, i jeszcze wierzcie w coś, co nie jest wszystkim, co nie jest tak godne jak ten, który jest wszystkim. Jeśli On jest wszystkim i w Nim jest wszystko, to nie można do tego nic dodać, nie da się tego niczym uzupełnić. Jezus mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Mówi o tej samej wierze, w Boga i w Niego. Od 7 wiersza tego samego rozdziału Jezus mówi, jeśli mnie poznaliście i Ojca mojego poznaliście, i odtąd Go znacie i widzicie Go. Filip powiedział mu, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A Jezus mówi mu, tyle czasu jestem z wami, a nie znasz mnie, Filipie? Nie wiesz, kim jestem? Kto mnie widział, zaczął widzieć i mojego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, Natomiast Ojciec, który mieszka we mnie, On czyni dzieła. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Ewangelia o Królestwie Boga, Ewangelia o władzy Boga, o Jego panowaniu, jest też nazywana Ewangelią o Jezusie Chrystusie. I, jak czytamy w drugim liście do Koryntian 4:4, jest Ewangelią o chwale Chrystusa. To jest jedna i ta sama Ewangelia. Dobra nowina, zawierająca wspaniałe poselstwo o Bogu, który objawił się nam w swoim Synu, który stał się człowiekiem, aby umrzeć za ludzki grzech. Został złożony w grobie, ale jak zapowiedział, powstał z martwych po trzech dniach. Wstąpił do nieba, gdzie jako zmartwychwstały człowiek, doskonały arcykapłan, wstawia się za nami przed obliczem Boga, jednocześnie zasiadając z Ojcem na Jego boskim tronie, rządząc i panując, jak czytamy, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jego rychłego powrotu oczekujemy z nadzieją naszego zmartwychwstania i życia w Jego Królestwie, które nie będzie miało końca. Gdy głosimy tą Ewangelię Bożego Królestwa, tę dobrą nowinę o chwale Chrystusa Pana, czytamy, że Bóg, który mocą swego słowa stworzył światłość i oddzielił ją od ciemności, oświeca i ludzkie serca, abyśmy mogli poznawać chwałę Boga, Jego wspaniałość, Jego moc, miłość, zbawienie i życie, które jaśnieją na obliczu Jezusa Chrystusa, czyli w pełni Jego obecności. Módlmy się, żeby Bóg dopomógł nam zrozumieć to, bo to przerasta ludzkie zrozumienie. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Ojcze, przychodzimy do Ciebie w modlitwie, wiedząc, że czego ucho nie widziało, czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, co nie wstąpiło do ludzkiego serca, co na rozum ludzki nie przyszło, to przygotowałeś, wielki Boże, tym, którzy wierzą. I to przez Ducha Świętego objawiasz te rzeczy, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Człowiek zmysłowy nie jest w stanie pojąć tych rzeczy, które są z ducha. Jesteśmy tego świadomi, że nasz ludzki rozum jest zbyt ograniczony, by pojąć istotę tak potężną, tak wielką, tak wzniosłą, jak Ty, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Dlatego wołamy do Ciebie, Boże, byś objawiał nam swoją chwałę, która jaśnieje na obliczu Twego Syna. Tak jak Mojżesz, pragniemy oglądać Twoją twarz, ale wiemy, że jako ludzie w ciele nie jesteśmy w stanie oglądać pełni Twego majestatu, Twojej chwały, Twojej wspaniałości, jak tylko to, co jest nam objawione w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, przez którego stałeś nam się bliski, przez którego uniżyłeś się do nas i dajesz nam siebie poznawać. Prosimy, by to poznanie napawało nas coraz większą bojaźnią wobec Ciebie, coraz większą czcią i szacunkiem wobec Ciebie, coraz większą miłością do Ciebie, byśmy kochali Cię z całego serca, z całej naszej myśli, ze wszystkich sił i abyśmy kochali ludzi, których Ty kochasz, uzdolnieni Twoją miłością i przemieniani przez Ciebie z chwały w chwałę, jak to sprawia Twój Duch, który jest Panem. Prosimy, mów do nas, Boże. Daj nam objawienie ponad nasze słabe ludzkie zrozumienie. Oświeć oczy naszych serc. Modlimy się o naszych bliskich, którzy wciąż Cię nie znają. Panie, którzy nie widzą Twojej chwały, którzy używają z pogardą Twego imienia w jakichś przekleństwach, w jakichś luźnych kontekstach. Panie, zmiłuj się nad nimi. Otwórz ich oczy. Ty, który wypowiedziałeś słowa i z ciemności zajaśniało światło, prosimy, byś rozświetlił ich serca, rozświetlił ich umysły, aby zajaśniało im poznanie Boga na obliczu Chrystusa. Prosimy za nimi, Boże kochany, zmiłuj się nad nimi. Tak jak nad nami się zmiłowałeś, tak jak nam okazałeś swe miłosierdzie. Panie, zmiłuj się nad nimi. Prosimy o religijnych ludzi. Panie, ludzi, którzy chcą Ci służyć, ale nie mają właściwego poznania, nie mają tego objawienia Twojej chwały. Zmiłuj się, Panie. Otwórz serca, otwórz umysły, oświeć ich Twoim światłem, prosimy. I daj, by w każdym z nas było to nieustające, płonące pragnienie poznawania Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. To jest życie wieczne. Daj, Panie, by to pragnienie płonęło w naszych sercach, ponad wszelkie inne pragnienia i dążenia naszego życia. Oby one wszystkie niknęły w świetle tego pragnienia, by poznawać Ciebie, by znać Ciebie i kochać Ciebie i służyć Tobie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. życia. Mój mistrzu, zapraszasz mnie tam, gdzie miłość, łaska niezmącone, zanurzę się w morzu bez dna. Kiedy słyszę Twój głos, stawiam kolejny krok. Panie, proszę Cię, mów, przemieniaj mnie. Moje źródło nieskończone, jakby niebo było tutaj. Moja dusza nasycona, bo do życia we mnie płynie, we mnie płynie. Niczego więcej już nie pragnę, napełniam ożywia i leczy całe wnętrze. To prawda, że Ty kochasz mnie. Kiedy słyszę Twój głos, stawiam kolejny krok. Panie, proszę Cię, mów, przemieniaj mnie. Moje źródło Bracia, siostra, więc słuchając o Bogu, o Jego istocie, o Jego majestacie i próbując chociaż troszeczkę uszczknąć tej wiedzy, na pewno czujemy się tacy bardziej pokorni, że wielkość Boga i Jego jeszcze jednak niezrozumienie w pełni jest tak duże, że można by rzec, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I powiedzmy sobie szczerze, niech tak dalej zostanie. Niech tak dalej zostanie. Gorzej, jakbyśmy już któregoś dnia stwierdzili, że no właściwie to ja już o Bogu wszystko wiem. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Jeśli człowiek by wszystko o Bogu wiedział, to powiedzmy sobie szczerze, nie miałby już żadnej motywacji, ani nawet żadnego celu wyznaczać przed sobą, żeby go jeszcze bardziej poznać. I bardzo dobrze, że Bóg powoli daje nam się odkrywać i będzie nam dalej się dawał odkrywać, jeśli będziemy rzeczywiście kroczyć za Jego myślami, za Jego wolą. I tak będzie do samego końca, muszę was pocieszyć. Czyli nie będzie tak jak Adam i Ewa, który stwierdził, że już chce być jak Bóg, żeby poznać, jaka jest różnica między dobrem i złem i tak dalej, i tak dalej. No i wiemy, że dobrze się to dla niego, czyli dla Adama i dla Ewy nie skończyło. Ani nie stał się jak Bóg, ani go nie poznał, a przyczyniło się tylko do tragedii, nie tylko dla nich, ale również dla całej ludzkości. Także jest to dla nas swego rodzaju wyzwanie, żebyśmy od czasu do czasu spokornieli, ale też wierzę, że Bóg w swojej łaskawości i widząc naszą potrzebę, będzie siebie objawiał aż do samego końca. Coraz bardziej kroczek, jak sami wiemy dokładnie, kroczek po kroczku, w takim zakresie, w jakim oczywiście będzie nam to potrzebne, a Bóg to najlepiej wie. I będziemy teraz oczywiście przystępować do wieczerzy, jak sami doskonale wiemy. I chciałbym przeczytać Słowo Boże na sam początek i muszę wam od razu powiedzieć, że nie będzie to słowo dotyczące samej wieczerzy, chociaż wiemy, że Słowo Boże tak naprawdę to się uzupełnia i wszystko skupia się we wszystkich tematach, ale tym razem nie będę tak stricte czytał o wieczerzy, bo doskonale znam już ten temat. Myślę, że chyba wszyscy, jak tu jesteśmy obecni, znamy i zasady, i wiemy zasady przystępowania do wieczerzy, i wiemy, czym jest wieczerza. Także no, nie chciałbym już też tutaj z tego miejsca powielać coś, co już wiemy doskonale. To, że należy przyjmować wieczerzę z uniżonością, że trzeba być pojednany z Bogiem poprzez przymierze chrztu i trzeba prowadzić życie godne Ewangelii, także tylko ci winni przystępować do wieczerzy. Takie rzeczy my już doskonale wiemy i doskonale znamy i wiele innych kwestii dotyczących tego. Natomiast ja bym chciał przeczytać dzisiaj coś, co jest dla mnie dużą zachętą na przyszłość. Na przyszłość. Dzisiaj dużo słuchaliśmy na temat tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Tutaj szczególnie na samym początku brat Adam dużo na ten temat mówił, kim staliśmy się poprzez zaakceptowanie Jezusa Chrystusa. Była mowa o nowonarodzeniu, o nawróceniu, to są dwie różne rzeczy, ale może kiedy indziej na ten temat. W każdym razie dużo na ten temat słyszeliśmy i była tam obietnica, kim jesteśmy na dzień dzisiejszy, jak wspaniałe rzeczy Bóg dla nas ma na dzisiaj, jak wspaniałe rzeczy miał wczoraj i jutro będzie miał jeszcze wspanialsze rzeczy. Ale ja bym chciał wybiec jeszcze dużo dalej do przodu i przeczytać nam na temat tego, kim już będziemy, kiedy opuścimy to miejsce tutaj, kiedy opuścimy nie miejsce tylko tego tutaj naszego przebywania, ale w ogóle tą ziemię opuścimy, kiedy, jak czytamy w objawieniu Jana, nastąpi już wypełnienie czasu i Kościół Jezusa Chrystusa, Jego oblubienica, zostanie już całkowicie złączona z Bogiem. Jak wspaniałe rzeczy są udziałem Kościoła i jak duża to może być dla nas zachęta, tak abyśmy oczekiwali tego z utęsknieniem. I ja to tak czasami lubię sobie, wiecie, porównywać, tak ja, Sławek, że otworzyć sobie okno i tak popatrzyć sobie w to niebo i tak po ludzku, wiadomo, oczekiwać Jego przyjścia, czy przypadkiem już nie ukazuje się na obłokach. Powiem wam, że tak od czasu do czasu mam takie myśli i uważam, że wcale to nie jest takie dziwne. No, gorzej jest, jak ktoś w ogóle nad takimi sprawami się nie zastanawia. Ja po prostu tak mam. I z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to nie tak będzie, ale myślę, że nie ma w tym nic złego. Wolę być troszeczkę takim, można powiedzieć, szalonym romantykiem, niż jakimś skostniałym, religijnym mrukiem, o, tak to nazwijmy. Także można sobie czasami popuścić wodzy trochę naszej wyobraźni, to jeśli idzie w kierunku Bożym, to naprawdę nie jest złe, to nie przyniesie nam nic złego, a może jakoś troszeczkę poruszyć naszą duszę artysty czy też takiego poety. I to na pewno ma swoje jakieś też pokrycie w Słowie Bożym. Nie możemy być takim szkiełko i oko, ale troszeczkę, wiecie, tak jak powiedziałem, tak pomarzyć sobie, pomyśleć, porozmyśleć, jak to będzie wyglądało. Ja kiedyś tam na ten temat mówiłem w innym zborze i powiem wam, że ludzie nawet to tak pozytywnie przyjmowali, że można sobie swoją jakąś wizję przyjścia Chrystusa wymyśleć i w niczym to naprawdę nie przeszkadza. Ja po prostu tak mam i to utwierdza mnie jeszcze w tym bardziej przekonaniu, że faktycznie oczekuję Jego przyjścia i powiem wam, że bardzo się z tego powodu cieszę i wierzę, że tak też mamy tutaj w swoim zwyczaju. Dobra, przeczytam. Objawienie Jana, 21 rozdział, od 1 wersetu. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Dlaczego? Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie jeszcze: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. To jest, kochani, Słowo Boże, które jest wypowiedziane nie przez człowieka, ale przez Boga. I to jest wspaniała obietnica, wspaniała wizja, która została dana Janowi. I on nam ją przekazał po to, abyśmy o ten temat rozmyślali, żebyśmy na ten temat zastanawiali się, żeby, tak jak powiedziałem, było to dla nas inspiracją do głębszego poznawania, jak te rzeczy się mają. I żeby było dla nas też jednocześnie zachętą, co mamy czynić, aby rzeczywiście mieć w tym udział, aby to nie umknęło nam, aby to gdzieś nie przybladło, nie odeszło od nas. Kochani, my sami wiemy doskonale, że po to zostaliśmy powołani przez Boga. Po to zostaliśmy wybrani przez Ojca, abyśmy właśnie w takich rzeczach mieli swój udział, czy to przez nasze myślenie, czy też przez objawienie, którego Bóg jest w stanie udzielić na tyle, na ile rzeczywiście jesteśmy w stanie przyjąć. Kochani, także zachęcam wszystkich, abyśmy na te tematy też rozmyślali, nie myśleli tylko o tym, jak tu powinniśmy wypełniać swoje posłannictwo, to jest bardzo ważne, ale żebyśmy też nie, ale też żeby naszemu umysłowi nie umknęły sprawy, co my z tego, że tak powiem, będziemy mieli, co nas czeka w przyszłości, jaka jest nasza zapłata. Naprawdę gorąco do tego wszystkich nas zachęcam i namawiam. A teraz już będziemy przystępować do wieczerzy, także powstańmy. Nieustannie zachęcam wszystkich, żeby brali w tym udział. To jest tych, którzy są pojednani z Bogiem i prowadzą życie zgodne z Jego wolą. Do tego wszystkich namawiam bardzo, bardzo gorąco, tak jak czynimy to zawsze. Módlmy się, aby Bóg pobłogosławił nam ten czas, tą chwilę, kiedy tu jesteśmy, aby rzeczywiście było to dla nas takim wejściem w głębie, której Bóg chce nam udzielać, również w kwestii właśnie tej wieczerzy, którą będziemy spożywać. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty, który jesteś Bogiem miłosierdzia i wierności, jesteś również Bogiem sprawiedliwości. Ty, który znasz każdego z nas, który znasz każdego człowieka i który wiesz, Ty i tylko Ty, czego tak naprawdę potrzebujemy. Wierzymy, że jesteś w stanie to wykonać. Jesteś w stanie również nas przekonać do tego, abyśmy kroczyli za Tobą, abyśmy podążali za Tobą. Tak, aby ta wizja, którą nam dajesz, którą chcesz nam jeszcze bardziej objawić, kim naprawdę jesteś i czym łaskawie chcesz nas jeszcze bardziej obdarzyć, aby nie była przed nami zamknięta, Panie. Dlatego składamy Ci podziękowanie, że mamy taką możliwość, że Ty jesteś tym, który nigdy nie zawodzi, bo jesteś Bogiem wiernym, jesteś Bogiem wspaniałomyślnym i my Ci za to składamy podziękowanie tutaj, w tym miejscu, ale nie tylko, Boże. Dziękujemy Ci za to z całego serca. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił ten chleb, który będziemy spożywać, chleb, który będziemy łamać, ale także ten kielich, z którego będziemy pili, Boże. Pomóż nam zrozumieć, jak ważna jest to rzecz i jak wielki jest zaszczyt dla tych, którzy to czynią. Dopomóż nam w tym, Panie, bo jest taka potrzeba wśród Twojego ludu. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. W każdy czas, Boże, gdziekolwiek jesteśmy, czy to tutaj zbierając się jak Twój Kościół, czy też wszędzie, gdziekolwiek będziemy, kiedy wyjdziemy z tego miejsca. Prosimy Ciebie o to, Ojcze, tak jak zawsze w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa, również teraz. Chwała Ci poprzez czasy. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry, jeszcze. Może macie jakieś pozdrowienia, informacje, ogłoszenia? Dziękujemy bardzo. Ja też przekazuję pozdrowienia od Roberta Arabe, który jeszcze jest zamknięty do 20 któregoś. Jest nadzieja, że zobaczymy go w przyszłym tygodniu. I też od Asi Maciejewskiej, Andrzeja, Maćka Kosiorka ze Skierniewic, Jerzego Budnego i jeszcze być może od kogoś, kogo nie pamiętam, więc wybaczcie, jeśli zapomniałem, ale bracia, siostry pozdrawiają. Od Ewy Stolarczyk, Basi Krupy. Wybieramy się dzisiaj z Adasiem do Basi. Także przekażemy też, mam nadzieję, wasze pozdrowienia. Za tydzień kontynuujemy rozważanie kolejnej księgi biblijnej. Mam nadzieję, że wszyscy już przeczytaliście drugą księgę mojżeszową, księgę wyjścia. Będziemy przyglądali się poselstwu tej księgi w całości. Nie będziemy, tak jak co niedziela to czynimy, po krótkim fragmencie rozważali, ale całą księgę spróbujemy na jednym spotkaniu omówić, jej główne poselstwo, główne myśli, umieścić ją w tej historii Bożego objawienia. Także jeśli ktoś jeszcze nie przeczytał, czy nie skończył czytać, zachęcam, żeby to zrobić, żebyśmy mieli lepsze zrozumienie tego, o czym będzie mowa. A, tak, Jagódka, dziękuję za przypomnienie. Planujemy w przyszłą niedzielę zrobić agapę, czyli nasz wspólny obiad, także ci, którzy nas słuchają, nie ma ich dzisiaj, a będą za tydzień w niedzielę, czy ci, którzy są obecni, chcieliby być, przygotujmy coś smacznego do zjedzenia, rozstawimy stoły i po nabożeństwie spędzimy czas przy stole. A, tak, i jako, że tutaj w czasie przeprowadzki pewne rzeczy gdzieś tam się rozeszły, ja wtedy zachęcałem, żeby brać różne rzeczy tam z kuchni i inne. Jeżeli ktoś z was ma jakiś garnek czy garnki, które chcielibyście dać tutaj do zboru, to przynieście. Jak nie, to dokupimy, ile tam, parę tam jest. Jest jeden duży, taki wielki, mamy garnek i patelnię. A, jeszcze jakieś są, tak? A, dwa, Jagódka mi tu przypomina. Więc jakieś tam by się jeszcze przydały. Wiadomo, że przynosimy też te nasze potrawy w jakichś naczyniach i tak dalej, więc można je wykorzystać. Ale tak czy owak jeszcze parę by się przydało. Więc jeśli ktoś ma jakieś garnki, patelnie czy cokolwiek, co chcielibyście dać, co jest w dobrym stanie, co możemy tu wykorzystać, to śmiało przynieście i będziemy z tego korzystać. Czyli jakby ktoś chciał coś dać, to dajcie znać. To wtedy wiemy, że nie musimy kupować. To co, chyba tyle informacji. Zapraszam na środę o 18:00. Spotykamy się tutaj na modlitwę, rozważanie słowa. Kto może, niechaj przybędzie. Kto może wcześniej być, też zapraszamy. Jeszcze nadal trwają jakieś końcowe prace remontowe. W sobotę też spotykamy się tutaj na remonty i może już szafki nam się uda w końcu dokończyć w kuchni, tak? Jest taka szansa. Zobaczymy. Ale jest co innego do roboty, także ktoś ma czas i możliwość, gorąco zachęcam, żeby przyjść. Jeśli będzie nas więcej, może poświęcimy też trochę czasu właśnie, tak jak w zeszłym miesiącu proponowałem, by jeśli chcielibyśmy w jakichś tam właśnie kwestiach jeszcze porozmawiać przed rozważaniem tej drugiej księgi mojżeszowej, być może tam są jakieś rzeczy, które chcielibyście poruszyć przed tym niedzielnym rozważaniem, to też będzie na to możliwość, będzie na to czas, będzie taka możliwość. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, to zachęcam, żeby jeszcze się przywitać, spędzić trochę czasu, porozmawiać ze sobą. I niechaj dobry Bóg prowadzi nas, strzeże, będzie z nami każdego jednego dnia na wszystkich naszych drogach. A my pamiętajmy o Nim i czcijmy Go. Amen.